شاء بقدرته ينوى جواهر الأقلية وفاض برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدورات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وفي مقام آخر مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم جناب دے سامنے قرآن پاک دی آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمان اس بیان دا عنوان جگر گوشہ بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا توجہ رکھنا لیکن جدوں انہاں دی گل کیتی جائے گی تو شوہر دی گل وچ آ ہی جانی کیونکہ انہاں دے کلیاں کلیاں دے کام نہیں ہوندے سن رل کے ہوندے سن سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان حل اتا للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اے سورہ دہر جڑی ہے دیاں 16 آیتاں سیدنا علی المرتضی دی شان پاک وچ نازل ہوئیاں فرمایا اور وچوں آیات ہے نے جڑیاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن حسین اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور انہاں دی خادمہ سن بی بی فدا انہاں دے حق وچ وی آیتاں وچ نازل ہوئیاں ہیں. وہ لوگ تشانہ والے سن جنہاں دے حق وچ آیتاں نازل ہوئیاں, تے جڑے نال خدمت کرن والے سن چنگے نال رہے بندہ تے گل چنگی بن جاندی, انہاں دے وی حق وچ آ گئیاں. فرمایا یہ آیات بینات حضرت امام حسن امام حسین حضرت علی المرتضی فاطمہ الزہرا بی بی فدا یہ وچ آیات جڑیاں میں پڑھیاں نے انہاں دا تعلق انہاں لوکاں دے نال. غور کرنا آخر جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا کہ گل چھوٹی نہیں, کوئی گل چ ضرور گل ہے کیونکہ رب دا قرآن ہے. کوئی حاکم ایویں زبان فضول کھول سکدا ہے, کوئی جاہل کھول سکدا ہے, کوئی ایمان و فارغ کھول سکدا ہے. مولا دا کلام ہے, رب جو کلام فرمایا او سارے دا سارا حکمت پر ہے. جیویں انہاں لوکاں دا شریعت دا بیان جڑا ہے او بندے دا ایمان تازہ کردا ہے, ایویں انہاں لوکاں دی زندگی دے واقعات اور حالات جڑے نے ای وی بندیاں دے ایمان تازہ کر دین. جس طرح انہاں لوکاں نے اپنی شرح دے بیان دے اندر اور چلن دے اندر کسر نہیں چھڈی, ایویں انہاں لوکاں دے جڑے معاملات اور واقعات نہیں او وی شرح تو باہر نہیں, انہاں دا تعلق وی دین مصطفیٰ دے نال ہی ہے. جیویں انہاں دے مسائل و احکام سن کے ایمان تازہ ہوندا ہے اور بندہ چست ہو جاندا ہے, ایویں انہاں لوکاں دے زندگی دے واقعات جڑے نے او سنن نال وی بندے دا ایمان تازہ ہو جاندا ہے, بندہ چست ہو جاندا ہے دین دے اندر. تسی پتہ نہیں چست ہوئے ہو نہیں ہوئے, دور نہ لاکو زبان. فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. توجہ کرنا مسلمانوں, حضرت امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے نے, حضرت علی المرتضی بھی موجود نے, فاطمہ الزہرا بھی موجود نے, دوویں شہزادے بیمار ہو گئے نے. خاتون جنت تے علی المرتضی نال بی بی فدا جڑیاں حضرت خاتون جنت دی خدمت کرن والیاں نے, انہاں نے منت منی وے اللہ امام حسن تے امام حسین نو شفا عطا فرماوے, اسی اللہ دے نام دے تین روزے رکھاں گے, رب شفا عطا فرماوے امام نو اساں رب دے نام دے تین روزے رکھاں گے. توجہ کرنا مسلمانوں, جس لئے انہی منت منی اللہ نے مہربانی فرمائی, امام حسن وی صحیح ہو گئے, حسین وی صحیح ہو گئے. جدوں صحیح ہوئے نے حضرت مولا مرتضی نے وی روزے رکھے نے, خاتون جنت نے وی روزے رکھے نے. پہلے دن روزہ رکھیا وے, جدوں افطاری دا ویلا آیا دروازے تے مسکین آ گیا جنے آ کے آواز لائی وے, انہیں آخیا یار کچھ خدا دے نام دا عطا کریا جے. سارا دیہاڑا مولا مرتضی تے خاتون جنت نے روزے نال کڈیا وے, جدو شام دا ویلا ہویا دروازے تے مسکین آ گیا, انہیں مولا دا نام پکاریا, رب دے نام تے کچھ عطا کریا جے, جو کچھ افطاری واسطے لئی بیٹھے سن سارا کچھ چاہ کے رب دے نام تے مسکین نو عطا فرما دے. اے دن گزر گیا وے, دوجا دن آ گیا وے, پہلے دن پانی دا گھٹ پی کے روزے دی افطاری کر لئی ہے. توجہ کرنا مسلمان, ایویں وی روزے رکھے جا سکتے نے, ایویں وی کھولے جا سکتے نے, جویں علی المرتضی پے رکھ دے نے پے کھول دے, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜੇ, ਪਰਾਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜੇ ਨਾ ਨਾ। ਰੋਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਦਾ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਖਲੂਸ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਖੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਏ ਖਾਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹਨੇ ਚੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਯਤੀਮ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਸਕੀਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਯਤੀਮ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਤੇ ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਆਇਆ ਵੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੇ ਵੀ ਰੋਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਕੈਦੀ ਕਿਹੜੇ ਜਨਾਬ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਦੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀ ਏ, ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀ ਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਜੌਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੌਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਫਾਤਮਾ ਤਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਫਿਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵੇ ਮਸਕੀਨ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਯਤੀਮ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੈਦੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਫਿਦਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਚਾ ਲਈਏ, ਫਾਤਮਾ ਤਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਜਦਾਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਏ, ਫਾਤਮਾ ਤਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਏ, ਬੀਬੀ ਫਿਦਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਏ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਛੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਫੂਨਾ ਬਿਲ ਨਜ਼ਰੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਤੇ ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਮਾਮੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤਰੈ ਰੋਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਫੂਨ ਬਿਲ ਨਜ਼ਰੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਸਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਯਖਾਫੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਯਖਾਫੂਨ ਨਾਲੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਮੰਡ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਫੂਨ ਬਿਲ ਨਜ਼ਰੇ, ਨਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਯਖਾਫੂਨ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਯਖਾਫੂਨ ਯੌਮਨ ਕਾਨ ਸ਼ਰਰੁਹੁ مستطیرا فرمایا نالے منتا پوریاں کر دینے نالے اس دیاڑے دا خوف رکھ دینے جڑا دیاڑا قیامت داوے جیتھے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسے دا پرسانے حال نہیں ہوئے گا فرمایا نالے منتا من دینے نالے اس دیاڑے کولوں ڈر دینے جڑا میدان محشر دا دیاڑا آوے اس دیہاڑے کولوں ڈر دیا ہویا اپنی منتا پوریاں کر دیندے نے اے وی اللہ نے انہاں منت پوری کیتی اے تذکرہ وی اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا انہاں مسکیناں یتیماں نوں کھانا کھوایا وے اللہ نے او ذکر وی قرآن وچ فرما دیتا وے او کیویں فرمایا توجہ کرنا فرمایا نالے منتا من دینے نالے دیندے نے یومن کان شرہ مستطیرا توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا ویتیمون الطعام علی حبہ فرمایا نالے کھانے کھواندے نے نالے کھانے کھواندے نے توجہ کرنا کیویں کیوں کھواندے نے انہاں دا دنیا مقصد نہیں ہوندا انہاں دا دولت مقصد نہیں ہوندا انہاں دا بندیاں نوں راضی کرنا مقصد نہیں ہوندا انہاں دا چھجنا بیلیاں نوں راضی کرنا مقصد نہیں ہوندا فرمایا یتیمون الطعام کھانے کھواندے نے اللہ حبے ہی رب دے پیار تے محبت چاہ کے لوکاں نوں کھانے کھوا دے دنیا دا کوئی کام انہاں دا مقصد نہیں ہوندا فرمایا رب دی محبت کیوں دی اے تے کھانے کھوا دیندے نے کہ انہاں نوں کھواندے نے فرمایا مسکین و یتیم و اسیرا فرمایا یتیماں نوں دیندے نے مسکیناں نوں دیندے نے اسیراں نوں دیندے نے توجہ کرنا مسلمانو وے ایک صدقہ خیرات کرنی رب نوں کنا چنگا لگیا وے اللہ نے انہاں دا ذکر قرآن وچ فرما دیتا نالے مولا مرتضیٰ دی شان آ گئی نالے خاتون جنت دا ذکر آ گیا کیونکہ روٹی ایک خاتون جنت دی وی وچ جاندی ہوندی سی بندے بھی نے ایک نے بیبیاں بھی نے ایک نے بندے بھی پاک نے عورتاں بھی پاک نے بندے بھی قربانی والے نے عورتاں بھی قربانی والیاں نے توجہ کرنا مسلمانوں جدو گھر پاسا قربانی تے دین والا ہوئے دعا پاسا آڑن والا تے بے دینی والا ہوئے تے گزارے اوکھے ہو جاندے نے دین تے چلنا مشکل ہو جاندا وے جدو خاوند شوہر بھی دیندار ہوئے بیوی بھی دیندار ہوئے پھر ایویں رب دے ناں تے ہر شے لگی جاندی زور نالاک سبحان اللہ آؤ مسلمانوں غور کرنا فرمایا جدو اللہ تے رسول دے اللہ دے نام تے دیندے نے مسکیناں نوں کھواندے نے یتیماں نوں کھواندے نے قیدیاں نوں کھواندے نے پھر نال گلاں کیویں دیاں کردے نے اے نہیں آندے اساں کھوا کے بڑی شے بن گئے ہاں فرمایا نال انج بول دے نے زبان ایویں استعمال کردے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا فرمایا آندے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ تواڈے تے اسا کوئی احسان نہیں کیتا نطعمکم لوجہ اللہ تانوں اسی اللہ واسطے کھواندے رہے ہاں لا نرید منکم جزاء تواڈے کولوں اسا کوئی بدلہ نہیں لینا ولا شکورا ایویں نہیں آندے تسا سارے شکریہ ادا کرو نا اسا اللہ واسطے کھوایا وے کسے تے احسان نہیں کیتا رب واسطے کھوایا وے رب دسیا وے جڑے اللہ دے نام تے دین والے نے انہاں دا دین ہی قبول ہوندا وے جڑے دنیا دی غرض وچ کوئی نہیں رکھ دے جو کچھ ونڈدے نے مولا دے نام تے ہی ونڈن والے زور نہ لاکھو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں اگے ملا علی قاری نے جیڑی خاتون جنت تے حسن حسین تے مولا مرتضیٰ دے ذکر کیتا وے ذرا تینوں وہ بھی سنا دیو زور نہ لاکھو سبحان اللہ حضرت سعد بن سعد فرما رہے نے فرمایا ان علی ابن ابی طالب توجہ کرنا مسلمانوں داخل علی فاطمہ ولا سن ولا حسین یبکیان حضرت مولا علی گھر وچ داخل ہوئے نے خاتون جنت موجود نے ویکھیا امام حسن تے امام حسین رو رہے نے کوئی سمجھ آوندی جی زور نہ لاکھو سبحان اللہ امام حسن تے امام حسین رو رہے نے مولا مرتضیٰ بول پے نے فرمایا مایوب کی گما ہوما فرمایا انہاں نوں کیڑی شے نے روا چھڈیا وے حسن حسین کیوں رو رہے نے خاتون جنت بولیاں نے عرض کیتی الجو فرمایا امام حسن تے حسین بھکھ نال رو رہے نے توجہ کرنا مسلمانوں ذرا دل تے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سننا یو لوگ نہیں فرمایا الحسن وال حسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے مولا مرتضیٰ دے بارے مدینے والے نے فرمایا لوکو من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو جیدا میں مولا وے ادائی علی وی مولا وے جنہ دی اکھیاں قرآن دیا آیتا نازل ہوئیاں نے انہ دنیا تینج ویلا کڑیا وے فرمایا امام حسن تے حسین بھکھ نال رو رہے نے مولا علی نے گل سن لئی وے فخرج علی علی فوجد دینار الف سوکے مولا علی بازار وال نکلے نے بازار دے اندر ایک دینار پیا ہویا وے مولا مرتضیٰ نے دینار چا لیا وے چا کے فجا آئی لا فاطمتا خاتون جنت دے کول آ گئے نے آ کے فرمایا نے مینوں ایک دینار مل گیا وے ہن کی کرنا چاہیے وے خاتون جنت بولیاں نے فرمایا تسی فلانے کول چلے جاؤ فلانے آدمی کول چلے جاؤ فخذ لنا بہی دقیقن جا کے دینار دے دیو ساڈے واسطے اوتھے آٹا لے آو بچے رو رہے نے توجہ کرنا مسلمانوں جدوں اینی گل مولا علی المرتضیٰ نے سنی وے آپ ٹر پے نے جدوں دے کول کہنے آٹا بندے کول لین واسطے بندہ ویچن والا آٹا یہودی سی توجہ میرے ال کرنا آٹا ویچن والا یہودی وے فجا الی یہودی فشترا بہی دقیقن یہودی دے کول کہنے جا کے آٹا خریدیا وے یہودی بول پیا وے آندا یار انت ختنو ہاد الذی یز ام انہو رسول اللہ تو کدرے انہاں دا تے کچھ نہیں لگنا وے جڑے آندے نے میں اللہ دا رسول ہاں مولا علی بول پے نے عرض کیتی میں انہاں دا غلام وی لگنا وا داماد وی لگنا وا میں غلام وی لگنا وا داماد وی لگنا وا جدو یہودی نے اینی گل سنی وے توجہ کرنا مسلمانو آکھن لگا یار اے دینار وی کول رکھ لے تینوں آٹا ایویں دے دینا وا پاویں اسا انہاں نوں مننے آ پاویں نہیں من دے اے گل پکی وے جنہاں دا توں داماد لگنا وے او بندہ اللہ دا سچا رسول اے زور نہ لکھو نہ سبحان اللہ یہودی آکھن لگا پاوے ماننے یا پاوے نہیں ماننے آٹا ایویں لے جا جے دا توں دماد لگنے او بندہ سچا ہے زور نہ لکھ نہ سبحان اللہ زور نہ لکھ سبحان اللہ آکھن لگا یار ایویں لے جا جے دا توں کچھ لگنا وے او بندہ سچا وے ہجے تک نبی پاک نو ماندا نہیں اجے اقرار زبان نال یہودی نے نہیں کیتا لیکن دل چوں یہ خیال رکھ داوے کہ جیڑا بندے دا اے کچھ لگ داوے او بندہ واقعی اللہ دا سچا رسول وے توجہ کرنا مسلمانو دل اچ نبی دی محبت رکھی کھڑاوے انج دیا بندیاں نوں اللہ ایمان وی عطا فرما دیندا وے کیونکہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا ہولی ہولی نہ بولو تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا کیا ہم نے بھی آپ کا نظارہ یا رسول اللہ کیا ہم نے پیا آپ کا نظارہ اللہ کیا ہم نے پیا آپ کا نظارہ جویں دے وی ارادے نے جان دے انہاں دا خیال دل چ لئی پھر دے زور نہ لاک سبحان اللہ آندا یار میں مننا نہیں مننا بندہ سچا وے جدا توں داماد لگنا وے اینی گل ہوئی آکھن لگا میں دینار وی نہیں لیندا آٹا ایویں لے جا رب دستا وے جڑے میرے دین تے پکے رہن والے نے او پاوے میں جتھوں وی دیواں دین دا کوئی کلمہ پڑھن والا یا نہیں پڑھن والا فرمایا جڑے میرے دین تے پکے رہن والے نے میں چاہواں تے یہودیاں کولو وی انہاں دی خدمت کروا دین غور کرنا مسلمانوں جدو اینی گل ہوئی مولا علی نے آٹا لے لے آوے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ اسے واسطے بزرگ فرماؤں نے جڑا دین ماندا ہوئے نا تے دین دا مقابلہ نہ کردا ہوئے مقابلے جنا ہوندا ہوئے اگر کوئی دین دی خدمت واسطے کچھ پیش کر دے تے وہ لے لینا چاہیے جیسے مولا علی اور مرتضیٰ نے آٹا لے لیا سی زور نہ لاکھنا سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں مولا مرتضیٰ نے آٹا لے آئے گھر تشریف لے آئے نے جدو گھر آئے نے آ کے خاتون نے جنت نو آٹا دتا وے جدو اینی گل ہوئی فرمایا میں آٹا بھی لے آیا وا دینار بھی انہیں موڑ دتا وے خاتون نے جنت بولیاں نے فرمایا اذهب الى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحمن فرمایا چلے جاؤ دینار لے کے فلانے کسائی کول آٹا تے آ گیا وے ہن گوشت بھی لے آو کھانا پکا لئیے نہ لبے تے فاقہ بھی کر لیندے نے لب جاوے تے گوشت بھی کھا لیندے زور نہ لاگ سبحان اللہ گوشت واسطے دین نہیں چھڑ دے لب جائے تے کھا لیندے نے نہ لبے تے فاقہ کر لیندے نے دین نو پکا رکھ دے نے توجہ جدو مولا مرتضیٰ نے دینار لیا آپ کسائی دے کول گئے نے فرمایا دینار توجہ کر دینار سونے دے ہوندے نے درہم چاندی دے ہوندے نے دینار مہنگے ہوندے نے درہم سستے ہوندے نے فرمایا جا اے دینار اپنے کول رکھ لے دے وچوں ایک درہم دا مینوں گوشت دے دے کسائی نے دینار اپنے کول رکھ لیا وے ایک درم دا گوشت دیتا وے مولا مرتضیٰ گوشت لے کے گھر تشریف لے آئے نے خاتون جنت نے فا جنت و ناسبت و خبدت فا ارسلت خاتون جنت نے آٹا گنیا وے روٹیاں بنائیاں نے پھر روٹیاں پکائیاں نے زور نہ لاکھو سبحان اللہ اوے عورتاں ہوندیاں نے جڑیاں گھر وچ خانہ داری دا کم کر جان دیاں شوہر تے ساریاں دی او دے مرد میں مقام دے مطابق خدمت کرن وہ عورتیں دیندار ہوتی ہیں زور سے آکھو سبحان اللہ اے نہیں ساڈے لاہور طرح سویرے سویرے شاپر پھڑا دین جا ریڑے تو آپ چنان چھولے کھاں وی تے میرے واسطے لے آ انج نہیں جدو لوڑ پینی ہے اس لیے کرنا ہے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ فرمایا نالے گنیا نے نالے پکایا نے نالے کھوایا نے فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا جدو کھانا تیار ہویا وے خاتون جنت بولیاں نے توجہ میرے ال رکھنا فرمایا کوئی بھیج دیو پیغام دین والا مدینے والے تاجدار نو جا کے دس دے وے سونیا کھانا تیار ہو گیا وے تسی بھی تشریف لے آو فرمایا کھانا جا کے عرض کرو سونیا کھانا تیار ہے تسی بھی تشریف لے آو توجہ کرنا مسلمانوں مدینے والے تاجدار دے کول پیغام پہنچیا وے نبی پاک نے جدو سنیا وے مدینے والے بھی اٹھ کے ٹر پے نے چلیے خاتون جنت دی دعوت ہی کھائیے زور نہ لاکھو سبحان اللہ چلیے جا کے خاتون نے جنت دی دعوت ہی کھائیے جدو گھر وچ تشریف لے آئے نے خاتون جنت نے دل چ گل رکھی ہوئی ہے مدینے والے تو پچھن دے واسطے کیڑی گل وے ارد کردیاں نے سونیاں ایویں ایویں دینار بازار چوں لبیا وے دینار بازار چوں لبیا وے फिर ओद आटा लैन गया आटा इवें मिल गया वे फिर गोश्त लैन गया दीनार ओद को रख के गिरवी एक दिरम का गोश्त मौला मुर्तदा लै आए ने सोनिया इवें दीनार आया वे इवें फिर आटा आया वे इवें गोश्त आया वे दीनार इवें आया वे बाजार चो लभ्या वे कमली वालिया हुण मसला भी दस दियो नाले तशरीफ रखो ए दसो साडे वास्ते खाना भी हलाल है वे के नहीं ए नहीं जो तीन दिन दे एवें भुख शहजादे रो रहे ने जे लभ गई है ते अखां बंद करके लंगा जावण भावें हलाल भावें हराम ना ना खातू ने जन्नत बोल पईआं ने अर्ज कर दिया ने वाल दे ग्रामी दी अगे मेनू मसला दसो इवें दिरम दीनार जड़ा वे दीनार बाजार चो लभ्या वे इवें आटा आया वे इवें गोश्त आया वे फिर असा पकाया वे सोनिया साडे वास्ते हलाल है वे के नहीं मदीने वाले बोल पए ने फरमाया कुलू बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ो ते खाओ तुहाडे वास्ते हलाल वे जोर नाल आखना सुभान अल्लाह फरमाया खाओ तुहाडे वास्ते हलाल है तुहाडे वास्ते तवज्जो कर वाकया बड़ा अजीब बन गया फाकलू सारिया ने खाना शुरू किया वे इदन गुलाम यनशतुल्लाह वल इस्लाम अल दीनार जदों खाना तनावल फरमा रहे ने एक जवान ने बाजार च आवाज ला दिती है आंदा है अल्लाह की कसम चा क्या मेरा दीनार गुम हो गया वे जे किसी नू दीनार लभ्या होवे ते इस्लाम दा नां जे मैनू दे दिया जे रब दा नां जे मेरा दीनार मैनू मोड़ के दे दिया जे जिस उन्हें आवाज लाई वे मदीने वाले ने आवाज सुन ली है मदीने वाले ने मौला अली उल मुर्तदा नू फरमाया वे फरमाया अली तुसा ते गोश्त वाले दा एक दिरम देना वे दीनार ओदे कोल तुसा इवें रखिया है जे जाओ चले जाओ तुहाडे ते ओ दिरम करद बन गया वे ओ दीनार ले आवो जेदा गुम होया वे ओनू दे देने आ जेड़ा दिरम तुहाडे ते करद बन गया वे ओ मैं अपनी तरफों मुका देंगा जेड़ा दिरम तुहाडे ते करद वे परेशान ना होया जे दीनार ले आवो मौला मुर्तदा कहने जाके दीनार ले आए ने आके जेदा गुम होया वे मदीने वाले ने दीनार ओनू दे छड़िया वे फरमाया परेशान क्यों होना वे तेरा दीनार ते साडे कोल वे जोर ना लाख सुभान अल्लाह क्योंकि सदा वसदार वे तेरा द्वारा आया रोंदना मारियो सदा वसदार वे तेरा द्वारा लल्ला सदा वसदार वे तेरा द्वारा जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा या बोल पाओ जिथे हुंदे गरीबां दा जेदा हुंदा ओ बोले जिथे हुंदे गरीबां दा लल्ला जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा तवजो करना मदीने वाले ने मेहरबानी फरमाई नाले ओदा करद मुक गया वे नाले खातू ने जन्नत भी खादा वे इमाम हसन भी खादा वे इमाम हुसैन भी खादा वे मौला मुर्तदा ने भी तनावल फरमाया वे सारिया खादा वे वेख दीन दी बरकत नाले घर दे घर रह गए ने हर अपना दीन भी बचा लिया ने रब ने रोजी भी गैब तो भेज दिती वे रब दसते दीन दे बारे कोई दीन दे बारे सौदेबाजी ना करे आजे मत अपने पेट पूजा दी खातर दीन ते सौदेबाजी कर लवे ना ना रब ने दस्या वे तू नबी दे दीन ते चलेगा मैं गैब तो तेरी रोजी दा बंदोबस्त कर देंगा जोर ना लाखो सुभान अल्लाह आगे मुसलमानों गौर करना आ मैं एक होर रवायत सुना जावा वेख अल्लाह ने हजरत अली उल मुर्तजा नू आजजी कितनी अता फरमाई शान भी वेख आजजी भी वेख شان اے جو نبی فرما رہے نے انا مدینہ تو العلم والی ان بابو فرمایا میں علم دا دروازہ علی میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے یہ شان ہے زور نہ لاکھ نہ سبحان فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار فرمایا تلوار وی علی علی جوان وی علی ایڈیاں شانہ والا بندہ تے آج بھی کنی کر دے توجہ کر غور کرنا مسلمانوں حضرت علی المرتضی بدار تشریف لے گئے نے اشترا تمرن بے درہم ایک درہم دیاں کھجوراں خرید لیاں نے فہاں ملا ہو آپ نے انہاں نوں چایا وے بندہ قبول پیا وے ار کر دے امیر المومنین کھجوراں مینوں پھڑا دیو پار میں چاواں میں لے جاواں مولا علی بولے نے فرمایا توجہ کرنا فرمایا ابو العیال حق بے ام بے حملے ہی فرمایا جے دی اولاد نے کھانا ہوئے او دا پیو ہی مال چکدا سونا لگدا وے فرمایا جے دی اولاد نے کھانا ہوئے او دا باپ ہی مال چکدا سونا لگدا وے توجہ کرنا مسلمان مولا علی المرتضی نے دسیا وے بندے نو آجد بن کے رہنا چاہیدا وے کام ہتھاں نال آپ کرنے چاہیدے نے تاکہ مولا مہربان ہوے شیطان پراں دفاع ہو جاوے دور نہ لاکھ سبحان اللہ اکبر ایک ہویا خارجی مولا علی دے سامنے آیا نا تاکہ بول پیا اچھی آواز نال حضرت علی المرتضی نے سادے جے کپڑے پائے ہوئے زور نہ لاکھ نہ سبحان سادے جے کپڑے پائے ہوئے نے تاکہ امت تک کباڑا نہ ہو جدو حاکم جڑا ہے نا وہ عیاشی تے آ جائے تو پچھلے نو روٹ بھی نہیں لبدی وہ بادشاہ سن حاکم سن انہاں گزارے دے کپڑے پائے ہوئے سن تاکہ جڑا مگر رہن والا ہے وہ دا بچارے دا بھی گزارا ہوندا رہے زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ توجہ کر مولا علی دے کو سامنے آیا آن کے آندے لاؤ تسا انج دے کپڑے پائے ہوئے نے مولا علی بول پے نے فرمایا مالی والے لباس ہذا ہوا اباد من الکبر واجد الوی یقتدی بہل مسلم توجہ کرنا فرمایا سانو لباس نال کی لگے مالی والے لباس فرمایا سانو لباس نال کی لگے فرمایا انج دا لباس جڑا ہوئے نا تکبر تو بندے نو بچا لیندا ہے تے جے مسلمان ہیں یکتا دے یا بہل مسلم جے کوئی مسلمان ساڑی اقتدا کرنا چاہوے نا تو انو کرنی سوکھی بھی رہے گی جے ایڈا مہنگا کام کر لیے تے پیچھے چلنا ہی اوکھا ہو جانا ہے لوکاں دا زور نہ لاگنا سبحان معلوم ہویا جڑا حاکم ہوئے بادشاہ ہوئے انو سادہ بن کے رہنا چاہیے تاکہ قوم دا بھی گزارا ہوندا رہے اے پھر انہاں دا کام نہیں اے پھر مصطفیٰ دے غلاماں دا ہی کام ہے زور نہ لاکھو سبحان اللہ انہاں بچاریاں کولوں تے انسانیت دی ہوا وی نہیں نہ لنگی جنوں آندے نا ہوا انہاں نوں ہوا وی نہیں انسانیت دی لگی کیونکہ جنہاں دین تو دین دے دشمن ہوندے نے انہاں کول دین دی ہوا وی انسانیت دی نہیں ہوندی انسانیت دی ہوا انہاں لوکاں کول ہوندی ہے جنہاں نوں مدینے والے نے سبق پڑھائے ہوندے نے زور نہ لاکھو مولا مرتضی خلیفہ بنے ہوئے ایک بندہ کے عرض کردہ وے سونیا مینوں مال کٹ دیو تاکہ میں کھلا بہ کے کھاواں مولا علی بول پے نے فرمایا نا نا سمیت رسول اللہ یقولو میں کملی والے تو سنیا وے فرمایا لا یحل لخلیفۃ فرمایا من مال اللہ الا قصعتان کسا تم یا کلوہا ہو و آلوہ و کسا تم یدوہا بین اید الناس فرمایا میں مدینے والے تو سنیا میں جڑا بادشاہ بنے دو پیالے لے لیا کرے کھانا دو پیالے لے لیا کرے ایک کھانا دا پیالہ جڑا ہوئے اپنے تے اپنے گھر واسطے واسطے لے لوے ایک مہمانہ واسطے لے لوے اس تو ود اتھو مال نہیں لے سکدا توجہ کرنا فرمایا میں تے مال ود نہیں لے سکدا میں تے گزارا ہی کردیا رہنا ہوئے زور نہ لاکھ سبحان اللہ کیونکہ ارے ان پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو ارے ان پہ نثار کوئی کتنے ہی غم میں ہو توجہ میرے ان رکھی ان پہ نثار کوئی ارے کتنے ہی غم میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بول پاؤ جب یاد آ گئے ہیں سب غم توجہ کرنا مسلمان زور نہ لاکھو سبحان اللہ آؤ میں ایک ہور چند روایت تانوں سنا دوں تانوں پتا چلے خاتون جنت دا مقام کی ہے پر تینوں نال نال ہور بھی بڑے لوکاں دیاں شاناں دسن گیاں توجہ کر مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40,000 دینار لک کے رب دے راہ وچ دتے نے 40,000 لوکاں دے سامنے دتے نے معلوم ہویا لک کے خیرات صدقہ بھی ٹھیک ہے سامنے بھی ٹھیک ہے پر ارادہ نے کیدا ہوے اللہ واسطے ہوے اے نہ ہوے سننے والے ویکھن والے آکھن گے بڑی شے اے اے تے بڑا کچھ دیندا ہوے کوئی پاٹے خان لگدا ہوے نا نا اے دل وچ خیال نہ ہوے دل چ خیال ہوئے رب دے رسول دے نام تے دے رہا وا سونے رادیو جانو نا دی مہربانی توجہ کرنا مسلمانو جدو 40,000 ایک وارا 40,000 دوئی وارا آپ نے صدقہ دتا ہوئے توجہ کرنا مسلمانو حتا کہ آپ گھر چ لک کے بہ گئے نے پردے دے اندر بہ گئے نے جڑے کپڑے پائے ہوئے نے وہ بھی رب دے نام تے فقیر نو دے چھڑے نے زور نہ لکھو سبحان اللہ او بھی رب دے نام تے فقیر نو دے چھڑے نے جڑے آپ نے کپڑے پائے ہوئے نے توجہ کرنا مسلمانوں تین دن لگ گئے نے سیدنا صدیق اکبر نبی پاک کی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں ہوئے حاضری نہیں دیتی ترے دن لنگ گئے نے تیجے دن مدینے والے تاجدار نے پوچھا وے صدیق کتھے نے آ نہیں رہے آپ دے کول جس نے بندہ پہنچیا وے آپ نے عرض کیتی جا کے مدینے والے نو عرض کر دیو سونیا میرے کول کپڑا کوئی نہیں رہا میں کیویں آواں جدو مدینے والے تاجدار نے گل سنی ہے آپ پریشان ہو گئے نے فٹافٹ اٹھے نے آپ اپنے گھر تشریف لے گئے نے جا کے گھر کولوں پوچھیا نے بیبیاں پاکاں دے کولوں کوئی وادو کپڑا ہے وے جڑا استعمال تو علیحدہ ہوے بیبیاں بول پیاں نے عرض کر دیاں نے یا حضرت کپڑا اوہی ہے جڑا اسی پا کے بیٹھی جاواں وادو کپڑا کوئی نہیں جڑا دے دئیے توجہ کر مسلمانا اے مصطفیٰ دا گھر تے خاندان ہے ایڈیاں پاک بیبیاں نے پر گھر وچ وادو کپڑا ہی کوئی نہیں انہاں کی ہے جڑا پا کے گزارا کر رہی ہیں جڑا کپڑا پا کے گزارا کر رہی ہیں انہاں کی کپڑا ہے وے توجہ کرنا مسلمانوں آپ اتھوں نکلے نے سیدھے خاتون جنت دے گھر تشریف لے گئے نے جا کے فرمایا کوئی کپڑا تے نہیں جے جڑا سانو کپڑا کوئی چاہیے وے صدیق اکبر دی ضرورت بن گیا وے توجہ کرنا مسلمانوں خاتون جنت جدو اینی گل سنی میں تلاش کیتا کپڑا نہ لبیا مدینے والے تاجدار بھی غمگین نے خاتون جنت بھی غمگین ہو گئیاں نے جدو اینی گل ہوئی وے مدینے والے تاجدار واپس آ گئے نے خاتون جنت نے گھر وچ تلاش شروع کر دیتی ہے جدو آپ نے تلاش شروع کیتی وے ایک تکیا لبیا وے آپ نے تکیا پھاڑیا وے پھاڑ کے تکیے دا کپڑا جڑا وے کسے نو فرمایا لے جا کے مدینے والے نو پیش کر دیو عرض کرو سونے آئے کپڑا صدیق اکبر نو دے دیو استعمال کر لو سنگی کھولو ذرا اتنے صحیح چلتا وہ چلن دیتا ہو توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا انہاں نو جا کے کپڑا لے جاؤ تے جا کے نبی پاک سرور کونین دی خدمت پیش کر دیو. کپڑا چلا کے آوے جا کے جدو اتھے پیش ہویا آوے آپ نے صدیق اکبر اونا ولے بھیجے آوے. توجہ کرنا مسلمانوں, کپڑا کیڑا وے زور نہ لاک. سبحان اللہ, خاتون جنت تے کردہ کپڑا ہوئے. مدینے والے نے کپڑا لے کے صدیق اکبر اوران بھیج دیتا. خاتون جنت نے اتھے جملے کیڑے بولے نے, فرمایا کپڑا لے جاؤ کیونکہ کپڑا صدیق اکبر دی ضرورت ہوئے. فرمایا قد علمنا ما فعل فی حق ابینا, فرمایا اسی جاننے ہاں ساڈے والد نال جڑیاں وفاداریاں صدیق نے کیتیاں نے سانو پتا ہے. اوہ جی صحابہ تے آل بیت دی دشمنی رہی ہے, کتھے رہی ہے؟ سرانے پھاڑ پھاڑ کے تے کپڑے پہ دیندے نے صحابہ نو, تکیے پھاڑ پھاڑ کے تے کپڑے پیش کر رہے نے صدیق اکبر رن. تے نال خاتون جنت فرما رہی ہیں نے علمنا ما فعل فی حق ابینا, فرمایا سانو پتہ ہے ساڑے باپ نال صدیق اکبر اور کتنی نیکیاں کیتیاں, اسی جاننے ہاں سانو کپڑا بھیجنا چاہیے. زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ, کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا, نیکی دا بدلہ نیکی ہوندا. فرمایا سانو پتہ ہے ساڈے باپ نال جڑیاں انہاں نیکیاں کیتیاں نے, اے لو کپڑا لے جاؤ صدیق اکبر نو دیو جا کے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. جڑے لجپال نے جنہیں ایتھے نیکیاں کیتیاں نے, توجہ کر کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے, سب تو وڈی نیکی جدو غار دے اندر سیدنا صدیق اکبر مدینے دے تاجدار نال رہن, غار دے اندر رہنے جدو نبی ہجرت فرمائی, نالے سفر کیتا نالے غار اچ رہے, بڑا مشکل سفر سی, وہ بھی پیراں تے چھالے پہ گئے. نبی پاک سرور کونین دے چل چل کے پیراں مبارکاں تے چھالے پے گئے. توجہ کرو مسلماناں, اسی تے گڈیاں جھوٹ جھوٹ کے نہ سانو دین دی قدر ہی کوئی نہیں, دین واسطے سفر کر کر کے پہلا پیراں تے چھالے پے گئے. تے سیدنا صدیق اکبر اور عرض کردے نے, یا رسول اللہ تسی میرے موڈیاں تے سوار ہو جاؤ, ٹر ٹر کے چھالے پے گئے. نبی پاک سرور کونین فرمایا بیٹھو, صدیق اکبر بہ گئے نے, مدینے والے تاجدار انہوں نے موڈیا تے سوار ہو گئے. زور نہ لاگنا کئی آندے نے جی اوہ جی جس نبی ہجرت فرمائیے حضرت علی المرتضیٰ نو چھوڑ کے گئے نے اتھے, جی صدیق اکبر ود شان والے ہوندے تے اوکھا ویلا سی انہوں نے چھوڑ کے جاندے, لیکن اے گل نہیں, علی پاک دی بھی بڑی شان ہے پر صدیق اکبر دی سارے نالوں ود شان. وہ دی وجہ سن, جدو بیت اللہ شریف دے اندروں بت گرائے گئے, ایک بت اچا سی, نبی پاک سرور کونین نے فرمایا علی پاک نو ساڈیاں موڈیاں تے چڑھو تے بت لاؤ. مولا علی عرض کردے نے, یا رسول اللہ میں تے تہاڈیاں موڈیاں تے نہیں چڑھ سکدا, میں کیویں چڑھاں, تسی میرے موڈیاں تے چڑھو. مدینے والے بول پے, فرمایا علی تسی نبوت دا پہاڑ نہیں چاہ سکو گے. فرمایا تسی نبوت دا پہاڑ نہیں چاہ سکو گے, اس واسطے تسی ساڈیاں کندھیاں تے سوار ہو. لیکن جدو ہجرت والا سفر فرمایا, نبی پاک سرور کونین دیا پیراں تے چھالے پے گئے, صدیق اکبر عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڈیاں موڈیاں تے سوار ہو, نبی پاک یہ نہیں فرمایا صدیق تسی نبوت دا پہاڑ نہیں چاہ سکو گے, فرمایا بہ جاؤ تہاڈیاں موڈیاں تے سواری کر لیں. فرمایا بیٹھو تہاڈے موڈیاں تے سواری کر لینے ہیں, ایتھے نہیں فرمایا تسی پار نہیں جا سکدے ہو. پھر سفر کیتا, پھر غار لمبی گل ہے, پھر حتا کہ مدینے والے تاجدار دے نال ہی انہاں دی قبر بھی بنی. یاری ہوئے تے انج دی ہوئے نا, ایتھے بھی قبر اچ بھی حشر اچ بھی یاری, انج پکی یاری جے دے نال لگے, اے نہیں ایتھے یاری ہوئے تے اگاں راہ ہور بن جائے, وہ کسی ہور پاسے ٹر پے, یہ کسی ہور پاسے ٹر پے. اس واسطے یار پہلی سوچ کے بنانا چاہیے تاکہ آخر تک یاری رہے, اے نہیں ہے کہ جنم چلا جائے دعا اور پاسے ٹر جائے, کہ ادھر کلے کھاندا ہوئے کہ ادھر فرشتے ٹائی کھڑے ہون, ایک جنت والے پاسے ٹر جائے. انج دیاں یاریاں ٹھیک نہیں, یار یہ جے بندے نال لائے ایتھے بھی تیرا یار ہوئے قبر چ بھی تیرا یار ہوئے اچھر چ بھی تیرا یار ہوئے تائیوں تے سیاں نیارے سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھا سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھا او کملی والے دے یاراں دی کمی آ گئی سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھا سبز گنبد دے وچ جیڑی بچدی سی تھا او کملی والے دے یاراں دی کمی آ گئی پھر اوتھے بھی نال رہے نے یار سوچ کے بنا یار سوچ کے بنا اے نہیں جدو قبر ٹر جائیے تے او ٹر جائے یا قبر چو بھی ٹر جائے تے اُدھر سفر ہور پاسے ہوئے تیرا میرا ہور پاسے ہوئے نا نا گندا یار نہ بنا جے او دے نال ٹر گیا اسا مر کے تاں وی اسی برباد ہاں جے اسا ہور پاسے ٹر گئے ہاں پھر او برباد جنت مل گئی جے اونوں جنت مل گئی اسا دوے پاسے تاں اسی برباد ہاں نا یار او بنا جڑا دنیا چ وی پکا یار رہے قبر چ وی یار رہے قیامت والے دن وی کوئی فائدہ دے وے جدا یار بنا انج دا یار بنان دی کی لوڑ ہے جڑا اپنا بھی کباڑا کر لوے نال ساڈا بھی کر لوے نہ نیکی کرے نہ کرن دےوے نہ چنگا کم کرے نہ کرن دےوے نہ چنگی گل کرے نہ کرن دےوے ڈرائی رکھے اللہ جانے دین والے پاسے جاؤں گے پتہ نہیں کی بن جانا وہاں اللہ ہی جانے گزارے کیویں ہونے وا اد مولویاں دیاں گلاں انہاں کی پتہ دنیا تے کی بنیا ہویا وا نماز بار چھٹی تسبیح پھر چھٹی انہاں کی پتہ دنیا تے کی بنے دنیا تے کیویں رہنا ہوندا وا 420 بن کے رہی دا تاں گزارا ہوندا اے ایویں جدوں بندہ کردا رہندا ہے نا انج کردیاں کردیاں موت آ جاندی ہے نہ اگاں جوگا تے نہ پچھاں جوگا بزرگ فرما کے نے موت مشورے نال آوے دنیا تے مرے ہی کوئی نہ مشورے نال نہیں اچانک آؤں پتہ لگتا جدو مر جاندے فرمایا مرن تو اگے پہلے سوچ لے کیڑا دوست بنانے یار انہوں بنا جڑا تینوں قبر چ وی کم دے جڑا زور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمان و سکندر ورگے بادشاہ تے دارے ورگے سکندر ورگے بادشاہ سکندر آدم جدو مریا بھی انہیں آخیا میرے پیروں تو بھی کپڑا لا دیا جے میرے ہاتھ بھی خالی کر دیا جے میرا سر بھی خالی کر دیا جے تاکہ لوکاں نوں پتا چل جاوے ایو بندہ وی جڑا کروڑاں دا تاج رکھدا ہوندا سی ایو بندہ وی جڑا کروڑاں دے جناب ہتھاں نال دستانے پاندا ہوندا سی جڑا زرق برق لباس پاندا سی جڑا اینی مہنگی جتی پاندا سی جدے سونے دیاں تاراں لگیاں ہوندیاں سن اج پیراں نال وی کچھ نہیں سر تے وی کچھ نہیں ہتھاں وچ وی کچھ نہیں لے کے چلیا ایویں جا رہیا وے لوکاں نوں پتہ لگے یار دنیا تے پاگل بن کے دنیا مگر نہیں رہنا دین دا دیوانہ بن کے رہنا وے آخر موت ہونی ہے تے قبر وچ تر جانا توجہ کرنا مسلمانوں مدینے والے تاجدار نے وہ کپڑا لیا وے صدیق والے بھیج دیتا وے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کپڑا کیڑا وے غور کرنا مسلمانوں وہ کپڑا شادی مولا مرتضیٰ دی جدوں ہوئی وے جڑا سامان خاتون نے جنت نو دتا گیا وے او سامان وچوں تکیے دا کپڑا وے غور کرنا مسلمانوں جدو اینی گل ہوئی وے کپڑا صدیق اکبر اوراں دے کول چلا گیا وے آپ نے کپڑا لویٹیا وے کپڑا توجہ میرے نال رکھنا کپڑا لویٹ کے اگے جسم دے کنڈے لا لئے نے ایویں لپیٹیا نے لپیٹ کے جس اگے کپڑے دے کنڈے لا لئے نے کوئی تاگے دا انتظار نہیں فرمایا کوئی سوئی دا انتظار نہیں فرمایا اگے کنڈے لا لئے نے بج کے نبی دی بارگاہ چ آ گئے نے تاکہ تاگا سوئی لبدیاں دیر نہ ہو جاوے جلدی جلدی کملی والے دی زیارت ہی کر لئیے کنڈے لا کے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے نے توجہ کرنا مسلمانوں مدینے والے تاجدار نے جدو ویکھیا وے حالت بنی پئی ہے آپ نے فرمایا صدیق کی کیتا جے کنڈے لا لئے نے اینی دیر گزری ہے جبرائیل علیہ السلام آ گئے نے ویکھیا جبرائیل وی انج دی عبا پائی ہوئی وے جنوں اگوں کنڈیاں نال جوڑ کے بند کیتا ہویا وے جنوں کنڈیاں نال جوڑ کے بند کیتا ہویا وے فرمایا جبرائیل آج تک تیویں کدے نہیں آئے جے آج اس رنگ چاہو کی کلوے سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا میں کلا اس رنگ وچ نہیں اللہ نے سارے فرشتیاں نو اج انج دا لباس پوایا وے تاکہ تواڈے یار صدیق نے پایا وے رب نو بڑا پسند آیا وے فرمایا صدیق دی مسکینی ویکھ لے صدیق دا سخاوت ویکھ لے صدیق دی نبی نال محبت ویکھ لے رب نو بڑی پسند آئی وے رب نے سارے فرشتیاں نو انج دا لباس پوا چھڈیا وے جویں دا تواڈے یار صدیق نے پایا فرمایا اور لباس رب نے انج دا فرشتیاں نو پوا دیتا ہے سارے آنے زور نہ لاکھو سبحان اللہ یہ سنگی کدے کھول دیں پھر کٹ دیں انہوں کھلا رہن دے تجربہ نہ کر زور نہ لاکھو سبحان جدو لباس بائیتے چلن دے لباس جڑا ہے سیدنا صدیق اکبر نے پایا تے سارے فرشتیاں نے بھی پایا توجہ کر مسلمانا معلوم ہویا جڑا لباس نبی تے نبی دے یار پوندے نے رب نو بڑا پیارا لگدا ہوئے جیڑا لباس نبی تے نبی دے یار استعمال فرماؤندے نے رب نو بڑا پیارا لگدا وے رب اوہی لباس فرشتیاں نو ہی پوا دیندا وے زور نال آکھ سبحان اللہ کدے سنے ہی رب نے فرشتیاں نو پینٹ پوا دیتی ہو کیوں بھائی کدے سنے جے رب نو پیار پینٹ تے پیار آ گیا ہوئے رب فرمایا جاؤ فرشتے بھائی سارے پینٹ ہی پا لو سنیا جی کدی کسی کتاب پڑھیا جی معلوم ہویا بےمانا دے لباساں نال رب نو پیار نہیں ہوندا نبی دے یار دے لباساں نال رب نو پیار ہوندا زور نال آکھ سبحان اللہ کیونکہ نبی دے یار نے کسی ہور وال توجہ نہیں فرمائی صرف توجہ تے مدینے والے وال فرمائی ہے نا تائیوں تے اسی آنے آرے پروانے کو چراغ بل بل کو پھول پسی پروانے کو چراغ بل بل کو پھول پسی اے پروانے کو چراغ بل بل کو پھول پسی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رب نو نبی دیا کم چنگے لگتے ہیں نالے نبی دیا یاراں دے کم چنگے لگتے ہیں اللہ کرے اسی بھی ساڈے دوست بھی ساڈی قوم بھی وہ کم کریے جڑے رب نو بھی چنگے لگتے ہیں رب دے محبوب نو بھی چنگے لگتے ہیں نبی دے یاراں نو بھی چنگے لگتے اگے مسلمانوں غور کرنا توجہ کرنا جدوں سیدنا صدیق اکبر اوراں نے جدوں یہ لباس پایا تے جبرائیل علیہ السلام بھی وہی پایا پھر جبرائیل علیہ السلام آ کے حاضر ہوئے آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقرئک السلام و یقول لک قل لابی بکر حل ہو راد انی کما انا رات انہو رب فرما رہا وے کملی والیا رب تواڈے تے سلام بھیج داوے نال رب فرما رہا وے اسی ابی بکر صدیق نال راضیاں صدیق نو پوچھ لو ساڈے نال راضی ہے وے کہ راضی کوئی نہیں زور نہ لکھوئے سبحان اللہ فرمایا صدیق نو پوچھو ساڈے نال اے اعزاز ہے اے ہو سکدا ہے رب راضی ہوئے صدیق ناراض ہوئے اے شان بھی بیان ہوندی ہے نا زور نہ لکھ سبحان اللہ خودی کو کرے بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کرے بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. زور نہ لاکھو سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں, تانت نبی پاک سرور کنین خاتون جنت, انہوں نے دنیا دا مال جمع تولت جمع نہیں کی تھی. توجہ کرنا, فرمایا بزرگ فرما رہے نے میرے کول ایک بزرگ دی جناب کول موجود ہے, فرمایا اے سب سمجھی دنیا سب سمجھی, سپ نو جے مار لوے تے کشتا بن جاندا اے, پھر بڑیاں بڑیاں بیماریاں تے کم دے جاندا اے, ایویں وچ جاوے تے بندہ وی رگڑیا جاندا اے, کئیاں بندیاں نو ایویں پھوک مارے تے بندے مر جاندے نہیں. فرمایا دنیا سب سمجھ لے, جے اینوں ایویں دین تو بغیر رکھے گا تے تینوں مار دے گی, تیری اولاداں نو برباد کر دے گی, تیرے خاندان نو برباد کر دے گی, تیرا قبیلہ برباد کر دے گی, تیرے دوست سجن علاقے والے برباد کر دے گی. فرمایا نا نا, اینو سپ سمجھی, اینو ایویں نہ رکھی. فرمایا دنیا جے مال آ گیا وی اینو نبی دی شرح دے مطابق خرچ کری تاکہ ادا زہر مر جاوے جڑا پیچھے رہ جاوے, اس مانے گنی دی طرح تیرے واسطے فائدہ ہی فائدہ ہوئے. توجہ کرنا مسلمانوں, تا مدینے والے تاجدار دا فرمان سن لے. فرمایا لوکو توجہ کرنا, فرمایا لوکو چار چیزاں نشانیاں جے بدبختی دیاں. فرمایا پہلی شے جمود العین, فرمایا اکھاں جمیاں ہویاں ہون, خدا رسول دی گل سن کے اکھاں چ آنسو نہ آوے, قبر حشر دی گل سن کے اکھاں چ آنسو نہ آوے, نبی دا دین سن کے اکھاں چ اتھرو نہ وگے, شرح دی گل سن کے اکھاں نمناک نہ ہون. فرمایا جڑیاں اکھاں ہر ویلے جمیاں رہن, کدی انہاں چ رب دین دی خدا رسول تے شرح دی گل سن کے انہاں اکھاں چ آنسو نہ آیا ہوئے, فرمایا وی بدبختی دی علامت وے. فرمایا توجہ کرنا وا قسمت القلبے, فرمایا دل پتھر بن جاوے تے سخت ہو جاوے, جنہ کوئی دین بیان کرے اندر کھڑکیاں نہ کھلن, جنہ قرآن بیان ہوئے دین واسطے دین بیان ہوئے باریاں نہ کھلن, جنی شرح بیان ہوئے اگاں راہ نہ دےوے, اگے دیوار بنا کے بیٹھا ہوئے اگاں نہ جان دےوے, آکے بس گلاں بڑیاں ہوئیاں نے ویکھ لے مسئلے مولویاں دے. فرمایا جدا دل سخت ہوئے دین نو راہ نہ دےوے, فرمایا وہ بھی بدبخت ہوئے. فرمایا تیجی نشانی طول العمل, فرمایا لمیاں امیداں لا لینیاں, یہ دل وچ خیال کر لینا دنیا دے نفع لے کے مراں گے, دنیا دے مال جوڑ کے مراں گے, دنیا دے اندر عیاشی کر کے مراں گے, لمبیاں امیداں لا لینیاں. فرمایا چوتھی شے حب دنیا, فرمایا دنیا دا پیار دل وچ پا لینا, اللہ دے حکم دا خیال نہ کرنا, نبی دی شرح دے حکم دا خیال نہ کرنا, نبی دیاں یاراں دے طریقے تے نہ چلنا, نہ زندگی گزارنا, نہ مال کماونا, نہ مال ایویں رکھنا. فرمایا دل وچ مال دی دنیا دی محبت پا لینا, فرمایا اے وی بدبختی دی علامت ہے. اے چار نبی نے بدبختی دیاں علامتاں بیان فرمائیاں نے, اے بدبختی دیاں علامتاں نبی نے کیوں بیان فرمائیاں نے؟ تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے لوکو دنیا دے مال نال پیار نہیں کرنا, دین نال کرنا وے. مدینے والے دا فرمان سن لے, فرمایا بندہ رب کولو دنیا منگے دین نہیں لبدا, بے ایمان ہو کے قبر ای ٹر جاندا وے. فرمایا رب کولو دین مانگ لے, دنیا رب وچ ایویں عطا فرما دیندا وے. فرمایا دنیا دین مانگ, دنیا وچ ایویں جنوں نے چنگے چوں شے لب گئی, دنیا ایویں لب جاندی ہے. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. اسے واسطے رب نے تعریف مولا علی المرتضیٰ دی فرمائی, فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. فرمایا منتا من دینے دین دینے, ویتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. فرمایا یتیما مسکینا نو اللہ دے نام تے دین دینے. توجہ کر, رب نے کی دسیا وے, اوے دنیا سینے نہ لا کے نہ سپ بن کے نہیں رہندے, دنیا میرے راہ تے خرچ کر دینے. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. آگے مسلمان غور کرنا, مدینے والے دا فرمان سن لے. فرمایا لوکان تے دنیا تا دلو ان دلہ جناح بہو داتن او جناح تیرن ما سکا کافرم منہ شربت مائن. توجہ کرنا مسلمانوں مدینے والے دا فرمان سن لے. نبی نے فرمایا جے رب دی بارگاہ مچھر دے پر جنی وی قدر ہوندی رب کافراں نوں کدے دنیا نہ دیندا. جے مچھر دے پر جنی وی قدر ہوندی رب کافراں یہودیاں سکھاں نوں نہ دیندا. دنیا دی رب دے بارگاہ چ کوئی قدر نہیں, رب دی بارگاہ چ دین مصطفیٰ دی قدر وے. زور نال کہ سبحان اللہ. اسے واسطے جنہ اوکھا ویلا آیا وے برداشت کیتا وے, بکھا برداشت کیتیاں نے, فاقے برداشت کیتے نے, پر دین تو دوری برداشت نہیں کیتی. کیونکہ بندہ دین نو جفا مار کے رکھے رب دوواں جہاناں چ بیڑے پار کر دیندا وے. زور نال آکھ سبحان اللہ. کیونکہ لج پال پری تانو تو ڑے دے نہیں, لج پال پری تانو توڑے دن لچ پال پری تانو. زور نال بولو لچ پال پری تانو. لچ پال پری تانو توڑے دن جدی پا پڑ دے پھر دل جدی پا پڑ دے پھر. دعا کر لج پال ہوئے کدھر ٹڈ پال نہ کوئی ٹکر جائے. وہ بھی نہیں توڑ دے جی جیب پھڑ دے پھر چھوڑ دے. جیب پھڑ دے پاوے دا کمیز ہی پاڑ جائے بچارے دا سارا. اگلے دا پاوے کرتا ہی جانا رہے چھڑ دے نہیں. ٹڈ پال اور ہوندے نے تے لج پال اور. ٹڈ پالاں دے لڑ لگیا اگلا بھی بندہ اگلے حالوں بھی جانا رہندا ہے. جی لج پالاں دے لڑ لگ جاوے نا تو دوواں جانا چ خیر ہو جاندی. زور نال آکھ سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمان واو, میں تواڈے سامنے خاتون جنت دا تذکرہ چل رہا وے, انہاں دی شادی دا تھوڑا جا ذکر کر دوں. زور نال آکھ سبحان اللہ. نور نلا کو سبحان اللہ. مرشد لاجپال ہوئے, مرشد کی ہوئے لاجپال ہوئے. کہ مینوں آندا جی ساڈے گھر پیر صاحب تشریف لے آندے نے, دو سال قرضہ ہی مکاوندے رہی دے. میں کہ جی خیر ہے, حضرت صاحب آندے نے کہ اللہ دا عذاب ہوندا تہاڈے تے. اے نہیں ہن جی تے میں مرید ہاں, پھر او دا میں ہاتھ دتا ہویا پیر نو, یعنی میں او دا بے ہتا مرید ہاں میں او دا. خرچہ میں کہ کیوں اینا خرچہ بن جاتا تیرا, جی خرچہ ہی اینا ہو جاتا ہے. تو ہوں میں سوکھا کام پھڑ لیا میں کہ کی ادھر بندہ آئے نا پیر صاحب آئے ہوئے, میں دوے دروازے جو باہر نکل جانا تو منڈے نو آخی تو آخی اتنے کوئی نہیں, منڈے نو آخی نو آخی اتنے کوئی نہیں. پہلے سی حضرت صاحب ہوں بن گیا, انہوں آخی اتنے کوئی نہیں, رہ گئی عزت. جدو بندہ دنیا چ پاگل ہوئے نا دو جانا جی بندہ دلیل ہو جاتا. مرشد وہ نہیں ہوں. کل پرسوں ایک بندہ گل پہ سنا سی, پیر صاحب تقریر کی نا تو قدو شریف نے بڑے فضائل بیان کیتے. آخر لگا جی بڑی پسند ہے نبی پاک سرور کونین دی, قدو شریف بڑیاں برکتاں نے بڑیاں شاناں نے, اے آپ بڑا پسند فرمایا اینو. وہ مریدا سوچیا بھی یہ قدو شریف نو بڑا چنگا لگے گا جی شانہ بیان پہ کر دے, یہ پکا لینے. انہیں قدو شریف پکا لیا وہ واسطے. جب پکا کے لیا سامنے رکھیا نا تو ویکھیا سو تے پریشان ہو گیا, رنگ اٹھ گیا. اے پاگلو جیو, اے نبیاں دیا خوراکاں ساڈے اگے کیوں ریان کے رکھ دیتی جی؟ اسی گستاخ بے ادب لوگ, اسی گناہگار, اسی انہوں نے ہاتھ لان جوگے نہیں, کھان جوگے نہیں. ساڈیا غریباں واسطے کوئی روڑی تو پھر دی ٹردی مرغی لیا ہو جا کے. اساں غریباں واسطے کوئی روڑی تو پھر دی ٹردی مرغی پھڑ لو, سانو پاک لوگوں دیا خوراکاں نہ دیا کرو. انہاں آکھیا بھی یہ بھی ٹھاگے جے پیر ہوندا تے اینوں یہ شے چنگی لگدی جڑی نبی نوں چنگی لگدی ہاں جی اور یہ اصول رہا توجہ کر اگر میزبان نے جو پیش کیتا نا چنگا لگیا تے کھا لیا نہیں تنقید نہیں کیتی یہ شرع ہے اشارہ ہے توجہ کر انج دا بندہ ہوئے نا تے او تے پھر مرید دے گل ہی پہ جاندے مرید نو بھی سمجھ نہیں لگدی بھی سوترے نو شے کیڑی کھواواں دریا جو پھڑاں کوئی شے جنگل جو پھڑاں کو بازار چوں لواں اینوں کی شے کھواواں کیونکہ شے گھر وچ چھڈے کوئی تے کھواوے بھی کوئی جدو شے ہی کوئی نہیں چھڈدا کھواوے کتھوں تے مرشد او نہیں ہوندا جڑا عزتاں بھی برباد کر جاوے دولت بھی برباد کر جاوے اونوں پیر نہ پھڑی او تیرے دین دا دشمن ہے تینوں جنم لے جائے گا ہاتھ اس بندے دے ہاتھ وچ دے جڑا تینوں نبی دا دین سمجھاوے تیرے مال دا بھی محافظ ہوے تیری عزت دا بھی محافظ ہوے تینوں شریعت مصطفیٰ دسن والا ہوے انج دا مرشد زور نال آکھ سبحان اللہ جڑا آکھے میں بکرے تو بغیر فائدہ نہیں دیندا کالے ککڑ تو بغیر میرا فائدہ گا ٹوری نہیں سکدا چھیا مہینیا تو بغیر بعد دو توڑے صرف ڈاٹے دے میرے لنگر چ پا دیا کر ایک ٹرالی بالن دی پا دیا کر جے کوئی فائدہ میرے کو لینا ہی سمجھ اس بے ایمان کو کوئی شے بھی لبنی او جڑے دین والے ہوندے نے او منگدے نہیں جس نے ویندے نے بندے دے دل چ خلوص دین دی محبت شرع دی محبت اونوں ویکھ دی نگاہ پا کے او دا بیڑا پار کر دیندے نے ولیاں دی شان وی ہے جیڑا مال لٹ لوے او وی بےمان ہے تے جیڑا آکھے میں مکے کسنے مار مار کے تیرا دل بدلنا انج دے وی اج کل اولیاء لگے پھر دے او وی سمجھی بےمان ہے دل جاری دا مطلب نہیں پھڑک پھڑک کرے دل جاری دا مطلب ہے جتھے بیٹھا ہوئے دل نبی دی شرع نبی دی محبت وچ لگا ہویا ہوئے زور نال آکھ سبحان اللہ تقدیراں تے قسمتاں لٹ کے مریداں کولو نہیں بندیاں مرشد کامل ہوئے نگاہ پا کے بیڑا پار کر دیندا تاں تے واندار نگاہ مرید مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرید مومن سے بدل جاتی ہے رون ہمارے زور نال بولو نگاہ مرید مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہاں مرشد ہوئے جی سنگل بجیا بھی ہوئے تو کٹ کے پورا سٹ دے او نہیں تو ہور سنگل مار دے او اے جڑا بجیا بھی ہوئے تو تروڑ دے وے حرام دا سنگل ناجائز دا گناواں دا بےمانی دا بے حیائی دا جن بھی سنگل ہون شیطان والے سارے توڑ دے وے کملی والے دا گل وچ پٹا پا دے وے زور نال آکھ سبحان اللہ انج دا بندہ پھر منن والے دا بیڑا بھی پار کر دیندا ہے تے منن والا جڑا وی دل وچ خلوص رکھے میں جو کچھ بھی ہو گیا دنیا ادھر تے ادھر ہو سکدی ہے میری قربانی نبی واسطے زور نال آکھ سبحان اللہ کیونکہ ارے غلام مصطفیٰ بن کری میں پک جاؤں مدی بول پاؤ غلام مصطفیٰ بن کری میں پک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ کری میں پک جاؤں مدینے میں نبی کے نام پا اری سودا سرے بازار ہو جائے نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے نبی کے نام پر سودا سرے بازار غور کرنا مسلمانوں خاتون جنتی شادی ہوئی ہے سمان کنا ہے کہ توجہ کرنا مسلمانوں پہلے مدینے والے تاجدار دیاں دیاراں دا خرادہ سی نبی ساڈے نال تعلق بنا لیں یاراں دا ارادہ ہے نبی ساڈے نال تعلق بنا لیں لیکن رب والوں بھئی آئیے سونے تعلق علی نال بنانا ہے معلوم ہویا ہے گل اتے طے ہوئی ہے تھلے نہیں ہوئی زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا مولا علی نال تعلق بنانا وے سامان کنا کایا وے دو جہان دے بیٹی دی شادی وے دو جہان دے تاجدار دے غور کرنا مسلمانوں لکھاں بادشاہ کٹھے کر لے دولتاں کٹھا کر لے نبی دے در دی تھول نال نہیں رل سکدے دنیا دے جنے لشکر ہون مال ہوئے متا ہوئے بادشاہ ہوئے حاکم ہوئے سردار ہوئے خان ہوئے پیر ہوئے جڈا وڈا ہوئے نبی دے در دی تھول نال نہیں رل سکدا مدینے والے نے علی دی شادی فرمائی خاتون جنت دا نکاح فرمایا وے تنہ ایک سامان دتا وے ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لے ایک چار پائی وے ایک چمبڑے دا گدا وے جدے اندر کھجور دیا پتیاں دی روئی پئی ہوئی وے ایک چار پائی اے ایک کھجور تے جناب توجہ کرنا ایک چمبڑے دا گدا وے جدے اندر کھجور دیا پتیاں دی روئی پئی ہوئی ہے توجہ کرنا مسلمانا اے پندرہ پندرہ گدے دے پنجی پنجی دے سو سو اسی بنانے ہاں اسا گدے جناب صوفے لے لے پاگل ہو جانے ہاں او دا نتیجہ نکلدا وے کدی موقع نہیں بندا کئی ساڈے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے دیراں ہو جاندیاں نے اللہ دا حکم پڑھ پورا کرن دا سانو موقع نہیں لبدا اسا اپنے تے نہ کچھ لازم کر لینے ہاں کدیاں نے ٹرک ہوے کدیاں نے دو ٹرک ہون نہ نہ مسلمانا سامان دا مسئلہ نہیں سامان دا مسئلہ نبی نے نہیں سمجھایا نبی نے سامان دا مسئلہ نہیں سمجھایا نبی نے شرع دا مسئلہ سمجھایا وے پاویں تیرے کول تھوڑا جیا سامان وے جدوں ویلا آ جاوے کوئی دیندار بندہ ویکھ لے میرے دین نال محبت کرن والا ویکھ لے میری شرح تے چلن والا ویکھ لے دنیا دا مال نہ ویکھی اودے نال رشتہ داری جوڑ لویں توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا روئی وچ نہیں وچ کھجور دے پتے پئے ہوئے نے ایک چھوٹی مشک وے ایک وڈی مشک وے دو چکیاں نے جنہاں نال آٹا پسیندا وے نبی مدینے دے تاجدار دی بیٹی خاتون جنت گھر دا کام وی کردیاں نے چکی تے بہ کے آٹا وی پیندیاں توجہ کرنا مسلمانوں آٹا وی آ پیندیاں نے نالے مٹی دے دو گھڑے نے اے سوان دو کڑے مٹی دے ہو گئے نہیں دو چکیاں ہو گئی نہیں ایک وڈی مشک ایک چھوٹی وے ایک تکیا وے جدے وچ کھجور دے پتے نے تکیا چمڑے دا وے ایک چار پائیے توجہ کرنا تھوڑا جیا سامان وے تھوڑا جیا سامان وے توجہ کرنا مسلمانوں جدو سامان تیار ہویا وے نبی نے نکاح فرمایا وے فرمایا صدیق اے فلاں چار صحابہ دا نبی نے نہ لیا وے فرمایا آج ورز کیتی سونیا کی حکم ہے فرمایا سامان چک لو تے مولا علی دے گھر پہنچایا وہ صدیق اکبر نے سامان ال نگاہ ماری وے ویکھ کے حیران ہو گئے نے عرض کر دے نے سونیا اینا سامان ایڈا اینا کی سامان دے رہے ہو مدینے دے تاجدار بولے نے فرمایا جنے دنیا تے رہنا نہ ہوئے جانا ہوئے او دے واسطے اینا سامان کافی ہوندا زور نہ لاکھ سبحان اللہ فرمایا جنے دنیا تے جانا ہوئے رہنا نہ ہوئے گزارے واسطے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اینا سامان دے واسطے بڑا ہوندا وے توجہ کرنا مسلمانوں سامان چلا گیا وے شادی دا سامان بن گیا وے شادی دا ویلا آ گیا وے ہجے حضرت علی المرتضیٰ دا اپنا کوٹھا ہی کوئی نہیں آپ دا مکان ہی کوئی نہیں. جدو ویلا نیڑے آیا وے حضرت حارثہ بن نعمان مولا علی دے کول آ گئے نے. آ کے عرض کردے نے علی میرا ایک کوٹھا خالی پیا ہوا وے, تسی لے لو تے ویاہ کر لو. زہر نہ لاکو سبحان اللہ. عرض کردے نے سونے میرا ایک مکان خالی ہے, میں تانوں پیش کرنا وا, تسی قبول کر لو. علی دا مکان ہی کوئی نہیں سی, کیونکہ دیکھ شانہ ویخ لے, شانہ ویخ تے دنیا ویخ کنی کرکی پھر دین. کیونکہ جان دینے جنہ زیادہ مال ہوئے گا دنیا چے دل لگ جانا ہے قبر تو نفرت ہو جانی ہے. مال دنیا دا تھوڑا ہوئے قبر نال پیار ہوندہ ہوئے دنیا تو نفرت ہو جاندی ہے. بندے واسطے دنیا تے رہنا بھی سوکھا ہو جاندہ ہوئے, مرمڑنا بھی سوکھا ہو جاندہ ہوئے. جدوں سارا کچھ تھبے تے بوریاں چھڈ جاوے مرنا وی اوکھا ہوندا وے. جی نہیں کردا اتنا مال چھڈ کے کدھر جاواں. توجہ کرنا مسلمانوں, جدوں مال دنیا تے رب دے راہ تے دتا ہوندا وے پھر جی کردا وے مال تے اگاں ٹر گیا وے میں وی ٹر جاواں. چنگی گل ایہی ہے. زور نال آکھ سبحان اللہ, زور نال آکھ سبحان اللہ. تائیوں تے اسی آنے آ رہے مشکل کشا علی علی ہے حاج تیروا علی علی. زور نال بولو ارے مشکل کشا علی علی ہے حاج حاج بھی نہیں پورا زور لا ارے مشکل کشا علی علی حاج تیروا علی. علی علی علی ارے مشکل کشا علی علی آج تیرا واہ نان روند پہ مار دے جے مشکل کشا علی علی حاجت اے مشکل کشا علی علی حاجت روا علی علی. ایک کرم کی نظر کر دو ابھی ابھی, ایک کرم کی نظر کر دو ادھر ابھی ابھی. ارے مشکل کشا آج غور کرنا مسلمانوں, حضرت حارثہ بن نعمان نے عرض کیتی سونیا مکان میرا لے لو. معلوم ہویا جدو مکان اوکھے ویلا ہوئے دے پراواں دا کم بندا تاون کر دینا. اے نہیں ایک مردا ہوئے دوا جوڑ کے لئی جاوے قبر چ لجانی ہے, نانا تاون کر دینا چاہیے. فرمایا مکان میرا لے لو. ایک مکان ہے دو جہان دے بعد چاہ دی بیٹی دا ویاہ ہو رہا ہوئے. آئے آئے آئے. کیوں نبی نے مال دنیا تے لینا کوٹھیاں دیاں نہیں ویکھیاں, مولا علی دی دینداری ویکھی. ویکھیا علی تھوڑے تے صبر کر دے کہ نہیں کردا, تھوڑے نال گزارا کر دے کہ نہیں کردا, دین تو قربان ہوندا وے کہ نہیں ہوندا. نبی نے مال نہیں ویکھیا, مولا علی دی دینداری ویکھی. معلوم ہویا جیڑا مال ویکھ کے تعلق بندے نے وہ ٹوٹ جاندے نے, جیڑا دین دیکھ کے تعلق بندا وے وہ سدا آباد رہندا وے. وہ دنیا واسطے جڑا تلک بنے وہ عارضی ہوندا وے, رب واسطے جڑا بندا وے اوتا ہی می ہوندا وے. زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ. جدو مولا علی نو مکان مل گیا, شادی ہو گئی, خاتون جنت تشریف لے گئیاں, مدینے والے تاجدار اگوں جدو دن آیا وے, مدینے والے تاجدار سویرے سویرے مولا علی المرتضیٰ دے گھر تشریف لے گئے. جا کے دروازہ کھڑکایا نے, فرمایا نے توجہ میرے ال, آپ نے فرمایا اجازت ہے اندر آن دی؟ اپنی دھی دا گھر وے, اپنی دھی دا گھر وے. علی نو پالیا بھی ہتھاں نال اور اٹھ سال دی عمر چ مولا علی نے کلمہ پڑھیا وے بچیاں چو پہلے علی نے جنا کلمہ پڑھیا وے وڈیاں چو پہلے صدیق نے جنا کلمہ پڑھیا وے بچے اٹھ سال دی عمر نبی دا کلمہ پڑھیا نے ہتھاں نال پالیا وے پر گھر پہ جاندے نے اجازت لے رہے نے تاکہ دنیا نو پتا لگ جاوے پاویں اپنے آن دے گھر ہون پر اصول اصول ہی ہوندے نے پاویں اپنے آن دے گھر ہون اصول اصول ہی ہوندے نے بے اصولی چنگی نہیں ہوندی جدو جاویں پوچھ کے جایا کر تاکہ نبی دی شرح تے عمل ہو جاوے زور نہ لاگ سبحان اللہ مدینے والے گھر تشریف لے گئے دروازہ کھڑکایا تیرد کیتی آ جاؤ نبی اندر تشریف لے گئے نہیں فرمایا جاؤ ایک برتن چ پانی پا کے لے آؤ برتن چ پانی آ گیا وے مدینے والے تاجدار کی کر رہے نے آپ نے فرمایا علی اڑائے آؤ علی نیڑے آئے نے برتن چ ہاتھ پایا وے مولا علی دے بازو تے بھی پانی چھڑکیا وے سینے تے بھی پانی چھڑکیا وے نبی نے علی دے سینے تے بھی پانی چھڑکیا وے علی دے بازواں تے بھی پانی چھڑکیا وے توجہ کرنا مسلمانو اہے جی پانی لے جاندے ہو تے بچیاں نو پلاندے ہو تے کیڑے مسئلے وچ آیا وے میں کیا کرنا ہوے تے موجائی موجانے پوچھنا مولا مرتضیٰ کولو مدینے والے کولو پوچھ کیوں برکتاں والا پانی علی دے سینے تے چھڑک رہے نے کیوں پانی برکتاں والا علی دیاں بازواں تے چھڑک رہے نے معلوم ہویا جڑیاں شاواں دی نسبت بزرگاں نال ہو جاندی ہے درباراں نال ہو جاندی ہے اللہ دیاں پیاریاں نال ہو جاندی ہے توجہ کرنا انہاں وچ برکت پیدا ہو جاندی وے او بندے تے بازو تے لگے تاں وی خیر ہے جے سینے تے لگ جائے تاں وی خیر وے اگے مسلمان غور کرنا مولا علی المرتضیٰ دے سینے تے پانی چھڑکیا وے فرمایا خاتون نے جنت کتھے نے او آ گئیاں نے آپ نے انہاں نوں ایویں نہیں فرمایا جویں علی نوں فرمایا سینہ کھول انہاں نوں ایویں نہیں فرمایا نے سینہ کھولو ایویں پانی چایا نے چا کے اتے سٹ دیتا نے سینہ کھولو دا نہیں فرمایا نے اگرچہ باپ نے پر نبی نے دسیا وے او مرد ہور طرح رہندے نے بیبیاں ہور طرح رہندیاں نے زور نہ لاگ سبحان اللہ تائیوں تے اسی آنے آرے تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار کیونکہ نبی نے فرمایا لوکاں دی اولاداں پتراں تو چل دیاں نے میری فاطمہ تزہرا تو چلے گی حسین نبی دا دوترا وی لگدا وے نبی دا پوترا وی لگدا وے زور نال آکھ سبحان اللہ کیونکہ مصطفیٰ دا باغ جڑا خاتون جنت تو چلے آوے فرمایا تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ اے آندے جدوں بیٹی تے کھڑے ہوندے نے حضور اینوں میں تعظیم آکھاں یا پیار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی جدو خاتون جنت تشریف لے کے آندیا سن مدینے دے تاجدار محبت نہ لٹ کے کھڑے ہو جاندے سن زور نہ لاکھنا سبحان اللہ اے آوے جدو بیٹی تے کھڑے ہوندے نے حضور اینو میں تعظیم آکھاں یا پیار فاطمہ تو ہے باغ نبی کی مولا علی المرتضیٰ تے بھی پانی چھڑکیا نے خاتون جنت تے بھی پانی چھڑکیا نے جس لے تھوڑی دیر گزری ہے مولا علی نو پھڑ لیا نے فرمایا علی تو مینوں پورے خاندان وچوں زیادہ پیارا لگنا وے تاں میں تیرے نال بیٹی دا نکاح فرما دیتا وے زور نال آکھ سبحان اللہ. علی دا مال نہیں ویکھیا، علی دے مکان نہیں ویکھے، علی دی جائیداد نہیں ویکھی، علی دا جناب دولت نہیں ویکھی، دنیا نہیں ویکھی، ویکھیا علی دین دا دیوانہ کڈا کہے جدو علی دین تو قربانی دے رہے نے، نبی نے علی نال رشتے داری لا لئیے، پتا چلے آوے مال ویکھ کے رشتے داریاں نہیں لائی دیاں، دین مصطفیٰ ویکھ کے رشتے داریاں لائی دیاں. زور نال آکھو سبحان اللہ. اللہ کرے سانو بھی رب ہدایت دے وے، اساں بھی رشتے داری دین ویکھ کے لایا کریے، ساڈے تے وی ہوے لایا جاوے، اسی اپنی عادتاں جڑیاں سانو مغرب والوں آئیاں نے وہ چھڈ دئیے، جڑیاں نبی نے سکھائیاں نے وہ لے لئیے، جڑیاں مغرب والے پاسوں آئیاں نے اساں انگریزاں دیاں چھڈ دئیے، اساں مدینے والے تاجدار دیاں عادتاں اپنا لئیے. زور نال آکھ سبحان اللہ. اسی جو نبی دسیا وے وہ اپنا لئیے، باقی غیراں دا چھڑ دئیے. اللہ کرے ساڈے تے وی او ویلا آوے، سارے نو چھڑ دئیے، مدینے والے تاجدار دے دین دے پابند ہو جائیے، رشتہ دئیے وی اوتھے جتھے دین ہوئے، دئیے وی اوتھے جتھے دین ہوئے. علی پاک دا کوٹھا نہیں ویکھیا، علی دا مکان نہیں ویکھیا، علی دا نبی نے دین ویکھیا. زور نال آکھو سبحان اللہ، زور نال آکھ سبحان اللہ. تے جتھے دین ہوئے نا دین، اور ساڈے سامنے نے خدا دی قسم ایسے واقعات، لوکاں پیسہ دولت ویکھ کے رشتہ داری لائی، چند دن نہیں گزرے درولا پے گیا. جتھے لوکاں دین مصطفیٰ ویکھ کے رشتہ داری لائی ہے، اتھے سدائی کام چلتا رہے، کیونکہ جتھے نبی دا دین ہوندا ہے اتھے نبی دی برکت ہوندی ہے، کیونکہ ارے ان کی مہکین دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکین دل کے گنچے، بول پو ان کی مہکین دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ پہ چل پڑے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ پہ زور نال آکھو سبحان اللہ. آخری گلاں نے تے سن تے ایمان دادا کر لیا، سن توجہ کرنا مسلمانوں. علامہ حجر حیتمی مکی، احمد بن حجر حیتمی مکی فرما رہے نے، فرمایا قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، اذا کان یوم القیامت ناتی منادن من بطنان الارش، فرمایا قیامت دا دہاڑا ہوئے گا، اللہ دے عرش دے وچوں ایک آواز دین والا آواز لاوے گا. توجہ مسلمان آکھے گا، یا اہل الجمین، توجہ کرنا، ناقصوا رؤوسکم وغطوا، فرمایا غطوا ابصارکم، توجہ کرنا، فرمایا ناقصوا رؤوسکم وغطوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، ایک فرشتہ آواز دے وے گا، آکے گا لوکو اپنے سیر بھی نیویں کر لو، اپنیا اکھاں بھی نیویاں کر لو، نبی دی بیٹی فاطمہ الزہرا گزر رہی نے. آکھنگے فرشتے نیویاں تھلے نظراں کر لو، سر وی نیویں کر لو، مصطفیٰ دی بیٹی تشریف لے کے آ رہی ہیں. کیوں؟ جنہاں نے دنیا تے دین وچ رہنا وے، انہاں نوں قیامت والے دن وی اللہ انہاں دیاں شرماں بحال رکھنیاں. زور نال آکھ سبحان اللہ. تائیوں تے فرشتہ وی آؤں سی تے دروازہ کھڑکا کے آؤں، یہ نہ پردا سی، پتہ چلیا نبی دے دین تے چلن تو بغیر شان نہیں مل سکدی، جنت نہیں مل سکتی، بخشش نہیں ہو سکتی. ایک ادو ہی ہوں کیوں خاتون نے جنت نو ایڈیاں شانہ ملیا نے، کیونکہ دنیا تے آپ نے پردہ فرمایا، جدو فرمایا وفات پا گئی رات جنازہ ہو گیا. سیرے صحابی عرض کرتے ہیں سانو اطلاع نہیں دیتی. مولا مرتضیٰ بول پے فرمایا میرے نصیحت کر گئی سن مینو رات دفن کرے جے تاکہ میرے جنازے تے کسی دی نظر نہ پی جاوے میں کیویں تانوں اطلاع دین. زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ. اتنا غیرت اور پردے انہاں زندگی گزاری ہے. تو مسلمانوں دین تے چلن تو بغیر کوئی ڈوئی نہیں, کوئی ٹکانہ نہیں, کوئی بخشش نہیں. تو نبی دین مسئلے سارے سنتے ہی رہتے ہو, توجہ کرنا. تو لہذا چھوڑ دو سب کو, چھوڑ دو یہود و نصارہ کو, ان کے طریقوں کو, ان کی تعلیم کو, ان کے نظام کو, ان کے طریقوں کو چھوڑ دو, سب کو چھوڑ دو اور مصطفیٰ کے دین کو اپنا لو. دونوں جہان آپ کے اچھے ہو جائیں گے. میں ایمانا کو کچھ نہیں لبنا جی, نبی دے دار تو سارا کچھ لب جانا. دو نا لاکھ سبحان اللہ. تائیوں تے اقبال آندا ہے رے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلی, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلی, اس شہر کے خوگر کو, اس شہر کے خوگر کو پھر اسے ات سہرا دے, یا رب دل مسلم کو آندے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. آہو کینو آندے نے پتہ ہے؟ جنہ میرے کو سنے ہونا بولے آہو ببر شہر نو آندے نہیں, آہو ہرن نو آندے. بڑا پڑا مجمع سی, میں ایک تھاں پوچھے میں کہا آہو کینو آندے, میں کہا پڑھا لکھا بولو, وہ ساری چپ. میں کہا پا جی پتا لگیا علم سانو کدیوں نہیں لبنا, علم مصطفیٰ دے دین نال لبنا. آہو آندے نے ہرن نو, علامہ اقبال آندے بٹکے ہوئے آہو کو, تیری میری مثال دیتنے یا اللہ بٹک گئے نے ہے ہرن نے, بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. ایک ہو سکے تے ہور پاسے ٹور پے, انہوں پھر حرم والے پاسے لے جا, کعبے والے پاسے. کی مطلب؟ یا اللہ کعبے تو مراد دین, اے بے دینی والے ٹور پیا, مہربانی فرمائے انہوں دین والے پاسے لے. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. خوگر دا معنی ہوندا ہے آدھی. آندا اس شہر کے خوگر کو, اے ہرن بھجیا جنگل چ تے شہر چ آ بڑیا, ہوں شہر چ ٹپوسیاں دا آدھی ہو گیا, تو مہربانی فرما اینو اتھوں کڈ. اس شہر کے خوگر کو, اے شہر والی آتیں دیاں چھوڑ جان, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا اللہ اس شہر والے نشے پشے تے یاشیاں دیاں چھڑا اینو, پھر وہی ویلا دے جنگل والا, تاکہ ہرن بن کے رہے تے لیلا بن کے نہ رہے. دور نہ لاک سبحان اللہ. عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو, دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو, دیکھنا کفار کی باتوں میں نیا نا لوگو. دعا کرو رب نبی دے دین دے اوتے رہن دی, مرن دی, قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوہم الحمدللہ رب العالمین.